بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف دام نمخي هوامي وشان مكي سورة دي او نزول كي شباك شبيتم دي سورة الجاسين رسو نازل شوري. ترتيب دو مصحف داي شباك سلوختم دي او پو نزول كي شباك شبيتم دي او دا آخري سورة دي دا حواميمونا حواميمو كي او سورة نو دا سورة مؤمن نشروع او پا دی سورة احقاب بانی ختمیگی ربطی دا مخی صداره چی مخی سورت کی جواب دا لسمی شبه اونو دلتا دیو لسمی شبه جواب کئی دا ننگی دا شریک دی مخی پشانتا پا حوامیمو کئی او دا شریک دی پا نزول کی نزولی او بل پسیره دا ای ربط دی په دې کې شریک دي چې د هر یو په اول کې ترغیب دی قرآن ته. څلورم ربط یې دام دی چې مخکې صورت ختم شو پر عزیز الحکیم او دا شروع کیږي پر عزیز الحکیم باندې. پنځم ربط یې دا دی چې مخکې دفع د شبهاتو وشوه نو دلته طلب د دلیل کوي د مشرکانو نه. مشرکانو ته الله وایي که ستاسو د شرکم دلیل وي نو هغه پیش کوي. دعوه د صورت هغه جواب د یولسمې شبهې دی. یولسمه شبهه د مشرکینو دعوه چې د دوی په رابلنه کې برکت او تقرب الالله دی او دانګي مصیبتونه زموږ د دپه کوي. مشرکینو به دا وایي چې موږ د ذکر عمدت کوو چې دوی په رابط کولو کې برکتونه دي دی منگ اللہ تا نزده کئی دی منگ نا مصیبتون دره کئی نداغی جواب من اللہ تعالی وکی. اتشتم آیت که برایش پلولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربان آلیها اللہ دا مخی اقوام چی اللہ تباکلل نددی سردی و آلیها ولی مدد ورکو کردی آلیها و مدد کولی شوی مصیبتون دره کولی شوی پکاداو چی دیسی مدد کرده وی. نو بہرحال دی صورت کې دی ولسمې شوبې جواب دی او جواب ذکر کوي اتیشم آیات کې. د دې صورت ډېر امتیازات دي. یو امتیاز یې دار دی چې دې کې د منکرینو هغه دعوه ذکر کوي چې دوی ویل موږ د صحابه کرام نه ډېر هوښیار یو. دوی د هوښیارتوب چې کومه دعوه کوله چې موږ د دوی نه څه یو ډېر هوښیار یو نو د دوی دوا دعوه به ذکر کړي. یو په دې صورت ممتاز دی. دویم په دې کې دوه قسمه اولاد ذکر کوي د والدینو باره کې. یو هغه اولاد دی چې د والدینو خبره مني، دویم هغه چې د والدینو ناپرما دي. دریم امتیاز یې دا دی چې دې کې دا خبره بیانېږي چې کله په مشرکینو د الله عذاب راغلی نو د دوی انحاو دی چې امداد نه دی کړی. سلورم دی کې د جناتو دعوت بیانېږي چې جناتو د نبی اسلام نه قرآن واورید، ایمان یې راوړ او بیا لاړ دعوت یې شروع کړو، نورو جناتو لی دعوت ورکاوه. پنځم امتیاز یې دا چې په دې کې د احقاب بحث راځي، اذ انزل قومه بالاحقاب. شپږم امتیاز یې دا دی چې دې کې د اولیاء کرامو دشمنان ښیي چې د اولیاء کرامو دشمنان څوک دي. نو د اولیا کرامو دشمنان هغه دي چې هغه اولیا کرام را مدد کوي، هغې ته غایبانه چغې وایي. شپږم کې به وایي و اذا حشر الناس کانو لهم اعداء. دا د دې صورت چېر امتیازات دي. حامیم الله په ایمانه دي حروفو باندې تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم ترغیب الی القرآن. الله وی نازلول لدې کتاب یا رالیږل لدې کتاب د طرف په دننه لري چې هغه زورور دی او حکمتونو والا دی. ما خلقنا السماوات والارض دلیل عقلی. موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه او ځمکه او چې مابین دی دواړو کې دي مګر پاره د ښکاره کولو د حق و اجر مسمن د پاره دا نېټې مقررې الا بالحق چې دینه خلق توحید معلوم کړي و اجر مسمن د دینه خلق څه معلوم کړي قیامت معلوم کړي. والذین ما کسان کا فروج کو پرے کرام مالا سن ان جروشی رول شبیلی معوری زن مخڑون کیلی خلا رأیتم ما تدون من دون اللہ. پدیات کی طلب دا دلیل کئی دا مشکین دا اول طلب د دلیل عقلی ته کوي چې ما زه خلقو من الارض، دا طلب د دلیل عقلی دی. او وروسته طلب د دلیل نقلی کوي چې ایتونی به کتاب من قبل هذا. نو حاصل د آیت داره چې د مشرکین سره د شرک باندې نه دلیل عقلی شته او نه ورسره دلیل نقلی شته دی. قل ارایتم خبر راکی ما تدون تاسو را بلی ما سوا د الله نه ارون یو کوي ما ته ماده خلق اوس شی پیدا کړي دي په ځمکه کې هم لهم اشتره دی له شرکن برخه په اسمانونه کې ایتونی ما ته راتله وکوي بې کتابین کتاب باندې من قبل هذا مخکې د دې قرآن نه او اثارت یا نه نقل شوی نقل کړی شوی دلیل من علم د علم نه د دلیل نه. یعنی مقصد داره احادیث راته وښیوئ اثار بی کتاب من قبل هذا الله کتاب پیش گئی او اثارت علم پیغمبر حدیث را تا پیش گئی نو او اثارت یا نقل کلا شوی من علم دا دلیلنا این کنتم صادقین کئی و تاسو رشتینی ومن ازولو من مید و من دون الله پا دیاد که رد کئی پا شرک پی دعا بانی او شرک پی للم بانی چ اللہ و شو دلنا نہ ماشو بل شو کرام مدد کئ داڑ غڑ گمراہ رے او بل دا چر دئی دا علی ہاد دئی دئی چھو نسی نہ خبر ری اگے ناوری دئی ہانن دی خبر و من ازل نو سو دئی گمراہ می من دا چن یدو چنا بری ما سی وعدہ نہ نہ ازل شغال اسم تبذیل نہ او من ازل سی فہم سے انکاری دی مسمان دنا بل غڑ گمراہ نشتا یعنی لوی گمراہ انسان دی چې دلنانه ماسوا بل چا سره مدد شوی. من لا استجیبو دا من عربی کې ذویل قولو دپاره راځي لکه ملایک را مدد کوي انبیا را مدد کوي اولیا کرام را مدد کوي او دا بوتانو پورې خاص نه دی. تفسیر خازین او سراج المنیر کې وایي چې من لفظ عام دی. بعض جاهلان وایي دا خو صرف د آیتونو د بوتانو باره کې دي او تاسو اولیا کرامو سره لګوئ. نگوره این من چیره داد زویل و قول دا پار رازی نو دا من دا خازین و سراج المرید وچی مراد ملائک دی انبیاء کرام و دی کرام داتی مراد دی بوتان ندی مراد بی روس همان دعای غافلون غافلون که بی جمع پو واو نون سر زکر کئی دکا جمع پو واو نون سر داد زویل و قول دا پار رازی نو بوتان ندی مراد که بوتان خود چا ندی زویل و قول ندی د دین مراد اوس شو دي چې هغه نیکان بندګان را مدد کوي هغه ته الله تعالی سو غړ گمراهان وته وي. من اوس وک لا سجی بلو چې قبول واله نش کوي د دولت دی قیامت پورې قبول واله در پاره نش کوي او هم دعا هم غافلون او دغه دی در خبر دا بل نه خبر لري د دې په لاس کې خیر او شرم نشته او نه خبر اوم دی. اگر شیر که رازی در بلا یاری مخواسی چکست زان که نبود جز خدا پر یادرس وی مصیبت که اللہ نماشوه بل سکمر عمرت کوا لکه اللہ نماشوه بل پر یادرس نشتا چه آستا پر یاد قبول گی او هر که خواند غیر حق را ای پیسر که ایسا در عالم ازو گمراهی تر و سوی در اللہ نماشوه در بل چه نمدد غواری مداغی نبل غر گمراه نشتا دکه اللہ سوی من ازولو من مید و من دون الله. بیا روس ویزا حشر الناس نگو دی حشر چا کی زویل قول کی گی او کانو لهم اعدان دشمنی سو کی زویل قول کی او هم کافرین انکار با کی انکار با سو کی زویل قول بے کی نگو دی اتون نخکار دا معلوم شو یو من رازی دام دا زویل قول دا پار رازی بلوانو سر جمع رازی دام دا زویل قول دا پار رازی او بل حشر او عداوت او کوپر او انکار دا چا تعلق لري زویل قول سره مسلمانه ایتون سره بوتانو پورې خاص نه دي لکه بعد خلک کله کله دا خبره هم کوي چې دا ایتون د بوتانو باره کې دي او دې ډول یې کرام سره لګي کله دا سوال هم کوي مخکې تر شو سورت عرب او سورت کهف کې چې عباد امثالکم الته ته عباد ویلو نو اذا شر الناس وکړه چې راجه مګلش خلک کانوی برهم دي او پاره دا دشمنان وکانی بدغ معبودان بعبادت نو عبادت مشرکان نہ کافر انکار کو ان کی وإذا تتلى عليهم آياتنا كلا شغل سيشهدوا بنيتنا من بينات واضحة وقال الذين ويا كسان كفر كلا للحق حق فاركلا شلا ليت هذا سحر مبين دا جادو دي أخكارا أنه دي حق تسوي جادوي يعني الله كتاب القرآن يتون تجادوي أم يقول نبتراه فديك المخي نتلقي لا المخي ويشلا جادو دي وسوي چې دا اعتراض نو یو ځل الله کتاب ته جادوي او بیا ته سوي اعتراض ته وي قام يقولنا ويل اعتراض د ځان جوړ کړی دی قران نه قران یې ترې ته کوم د ځان جوړ کړی یې نه ترې ته شرط او جزاء یې حذف شوی ده چې لا عقبن یشد العقوبه الله مر سخ عذاب راکای او فلا تملكون لي چې نه عذاب راکای نو تاسو مالکان نیو ایمان د الله د ځان نشین دی یو شی نو سمانه کما د قران د ځان نه جوړ کنه وي الله به عذاب را کنه وي او تاسو چې الله د عذاب نه شو مخلاصه ولی نو الله خو عذاب نه دی را کړی نو معلومه شو چې دا قران ما د ځان نه جوړ کړی که قران ما د ځان نه جوړ کړی الله به عذاب را کړی او چې عذاب یې را نه کو نو معلومه چې قرآن ما د ځانه دی جوړ کړی هوعالم د الله خبر د ما په خبرو باندې توپی زونه تا شروع کوئ په هغې کې کومې خبرو کې توپی زونه شروع کوئ ورننوځئ په هغې کې لکه تاسو د الله د کتاب تکذیب کوئ جادو ورته وایئ ابتلا ورته وایئ هر څه الله خبر دی که پا بي پوره د الله پاشین ګواب مابین زما کې او ستاسو مابین کې وهو الغفور الرحيم دا ترغيب دي توبيتا چراشي د الله کتاب نه انکار مکوي د الله کتاب ته جادو دروغ مو وي بلکې الله ته توبه و باسي د کار نه لکه الله به خون کې د گناهونو معاف کی او الله رحيم دي رحم بربانی وکي د دې جمله کې ترغيب دي توبيتا وهو الغفور الرحيم دا الله به خون کې او مهربان دي قل ما كنت بدا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم پدې کې د پدې اعتراض کوي اعتراض دا چې دا کومه خبره ته کې د مخ کې چانه د بیان کړي نو یو ناشنا مسایل ته بیانې نو دغه جواب کوي چې ما كنت بدا من الرسل نیمه ځنه ولې پیغمبرانو نه این مقصد داره ما نوی نشتان مسئله نده بیان کری زی اغا مسئله بیانوم چی مخیانی بیاو بیان کری ده نقل ما کون تو بیده من رسول سر دفر یو سوال وشوا سوال داو چی تر نوی نشتان مسئله بیانی نداغی جواب چی نوی نشتان مسئله نبیانوم زی کسی نوی پیغمبر نیم زی ما نمخ کری ده نبیار اغیر طول ده مسئله بیان کری ده وما ادري ما يفعل بي ولا بكم پیغمبر وی زن خبر نیم چلنا بس ما سکی استاد سب سکی وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دی سم مقصد دی چې پیغمبر وی ما ته پته نشته نو پیغمبر خو یقینی جنتی دی الله به جنت تن نباسی نو دا څنګه و چې ما یو وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ولما وی دا ټول دنیا سلگی دکه د اخیرت په اعتبار خو نه بیله سم یقیني جنتي دی هغه ته ښه علم و چې زه جنتي یمه وما ادري ما یفعلو بي ده دنیا څه لګي یعنی مقصد دا دی زما تر خپل ځان پته نه لګي چې ما به خلک د ملکه نه شړي او که نه به مې شړي لکه مخکې بیا د ملکه نه شړلی شوي و یا دغرنګې خلک به ما شهید کوي لکه مخکې بیا شهیدان شوي که نه ژوندی پاتې کېږم د دنیا په اعتبار زه د خپل حال نه خبر نه یم چې ما به خلک شهید کوي ما به د ملک نه شړي ما به جیل ته غورځئ د دې نه نه یم خبر او ولا بکم ستاسو هم نه یم خبر چې تاسو باندې به الله تعالی کوم علم راولي او کوم قسم عذاب راولي تاسو باندې به تاسو به الله په ځمکه نه باسي الله به باندې د کاڼو باران را کوي که نه بل عذاب به درکوي نو بهرحال دا جمله د دنیا سره لګي لکه د اخیرت په اعتبار نبیل سمسو یقینی جنتی و او وما ادري ما يفعل بنا نفد علم غيب اما معلومه شو جنبه لسام غيب دان ندي لك دخبل زان ده مستقبل ده حالات وندي خبر چه مستقبل كي بس ما سهالاتي ما بخلق وجني كما بدا ملك نشري كما بجيل تغور زيدتين ده الله نبي ندي خبر ده ديو انا روح المعنی وی پده که رد ده پاق چابانی چه غا في الآيات رد على ما ينسب علم كل شيء من الكليات والجزئيات لبعض الأولياء ويبقى شابان رد شاب بعض الأولياء الكرام العلم غير ثابت بعض خلق داس هو شاب الأولياء الكرام أغيب دان لي بغيب بويجي أو الكليات والجزئيات طول نسيري خبر دي نروح المعني كي وي شاب دا خلق باني رد شاب الأولياء الكرام العلم غير ثابت بخفل یو واقع ذکر کئ اغه وی چې وقص سمیتو خطیبا علی منبر المسجد الجامع یوم الجمعه و ما دی او خطیب نو واده جمعه پر منبر نشو بیان کاو په بیان کې چې ده دا خبره کوله چې عباس انت عالم بی مندی یا شیخ عبد القادر جیلانی ته زما په حال زمانه خ خبري دا وی د عالم د جمعه دوره چې بیان کې دا شرک خبره وکړه او يمات وقال لي بعض اني لا اعتقد ان الشيخ يعلم كل شيء مني حتى منابت الشعري روح الماني وي علامه الوسي اغو جماعه يوكاس دا خبر او كل جماعه دا عقيده دا چې زما پیر زما د ارحان نه خبر دی تر دې چې زما د وختون هم خبر دی زما د وخت کوم ځای راټ کی به غو عیاذن بالله الله نه پناه غوړو د دې عقیده نه چې دا ګنده عقیده د باقي خلکو وسمعنا بعض خلق دا غلط عقيده لري چاغو زما پیر زما د هان نه خبر دی یا دان کې بعض ولې کرام له علم غیب ثابت دی چا د کلیت او جزئیات او درس نه خبر دی پیغمبر غیب دان نه دی کوي ما ادري ما یو پلو بی پیغمبر د خپل حال نه دی خبر اولا به کوم پیغمبر د قوم او د ملت د حال نه مشنه دی خبر نه دی نو چې ار کړه نبی رسام غیب دان نه دی داغه نه لاندې ولې کرام او دی کرام خود پیغمبر درجه ته چرته رسی لغی درجه لن بیا نو ډیره خطر ده نو چې بیا غیب دان نه دی خپل حال او قوم ده حال نه خبر نه نو دی کرام بس خبر شي نو ذکر روح المعنی ما ادری کی رد پاغ باز خلق وبانی چې او دی کرام ول علم غیب ثابت ای این اتبه تابیدان کوم الا ما یوه مغدا شو وه کونه شی لیم اتا وما انا من مزعل لا نذير مبين ما يرون كما خكارا ولا رايت من كان من الله وكفرتم به فذيك زجر بانكار القران او صداقت دا قران ذكر كاي جو شاهد شاهد من بني اسرائيل على مثله قل رايتم خبر راكاي انکان اکیلا قرآن در طرف الله نه او تاسو انکار کوي بهیر دی قرآن نه قرآن الله را لګره تاسو نه ملای وګورئ ما ظنکم ان الله سوانع بكم دا مقدر دی عبارت کی ما ظنکم ان الله تاسو ګمانه چې الله بس څه کوي یعنی قرآن الله را لګره تاسو نه ملای نو تاسو ګمانه چې الله به کوم عذاب درکوي و شاید شایدون گواهی که یو گواهی که اون که شاید نمراد موسیٰ علیه السلام دی من بانی شاید بانی شاید نالا میسی پا مثل ده قرآن بانی پا مثل ده قرآن نمراد سه تورات لکر تورات ده قرآن مضمون یو شانه دی او دان یه قرآن و تورات بدی که شریک دی چه دوار ده الله طرف نرادی گری شوی دی فا آمن اغا ایمان نوره وست اگونو تاسلوی کوای اغا ایمان نوره تاسلوی کوای ایمان نروره ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وذلك بيسجل كي منكر القران تا او دم ايات كي طريقه انكار داغي بيانيجي دي بينكار كاو دو قران نو كسي طريقه بينكار كاو دی به چې دا خو قمق لی دا صحابه کرام موږ دې نه ډیرو خیر یو نو کو چې دا قران رښتینی وي نموخ ودین ډیر خواري مونږ ودین مخ کې منلای وي ځکه د نبی علیه السلام ملګری اکثر فقرا او بلال حبشي عمار ابن یاسر صہیب رومی خباب ابن یاسر جلان دا صحابه کرام ټول غریبان خلکو په دې غټانو بو چې دا خو بی عقل دی بی وقوف دی مونږ ددین ډیر خواري کدا قرآن یقینی د الله طرف نه وي مونږ ودین مخ کې منلای وي وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان خيرا كويتشتا دا إيمان لرل في القرآن بني دا دين خير وي وروي ما سبقونا دي بمخيوالي نوي كرزمنا إليه ديتا وإذا ما يحتدوا بأذكرتي دي پوين لدي في الكتاب باني یا ہدایت او نن د پدی کتاب باندې و اجزم یحتدو ار کرا چې دی پوی نه شو به پدی کتاب باندې نو په یقول نه هاذا یکون قدیم قران ته سوې په کوي دلته حافظ ابن کثیر رحمه الله او یو ډېر خسته عبارت ویلی هغه یو اهل سنت والجماعه په یقولون فی کل قول فی کل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه په هوبیدتون ار سنت او جماعت دا قیدلا چې کوم عمل د صحابانو ثابت نه او بدعتي لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه ځکه دا غوړ عمل وین صحابه کرامو بکلوي او لانهم لم يتركوا خاصه من خصال الخير الا وقد بادروا اليها ځکه ارده خير خبره چې یو تلوار کله صحابه کرامو نو صحابه کرامو دا صفت وو چې د خیر او د دین هره خبرې ته هغې تلوار کړی نه وی کړی ده نو په دې وخت کې یو بدعتي چې هغه یو بدعت کوي او ته ښه ښکاري نو دغه به بسی بدعت بی دا به ښه کار نه بی ولې به نهی ځکه صحابه کرامو نه دی کړی که دا ښه کار وی نو صحابه کرامو به کړی وی نو ګورئ د دې عبارت ابن کثیر نه څو خبرې معلومې شوې یو ته د بدعت تعریف معلوم شو بدعت هغه کار ته وایي چې صحابه کرامو نه یې کړی یو کار صحابه کرامو نه یې کړی نا کار به صحیح او بدعتي لکه دې زمانه کې ډېر بدعت چې کوم مروج بدعت دي یو سړی دعا بعد سنت کوي په حیات اجتماعي التزامي باندې یا دقن هیله اسقاط کوي یا عید میلاد النبی کوي یا دن قبرونو باندې وسیلې نیسي یا په اسماء او صفاتو کې تاویلات کوي دا ټول بدعت دی ولې بدعت دی ځکه صحابه کرامو دا نه دی کړی که اسماء او صفاتو کې تاویل جایز وو صحابه کرامو به کړی وی یا دغرنګې دا نور بدعت مثال نیکان خلق الله ته وسیله کول دا جایز کار وی نو صحابه کرامو به کړی وی نو هر کار چې صحابه کرامو نه یې کړی هغه ته بدعت ویلی کېږي دین کې سره یو ناشنا کار را پیدا کی او هغه داسې چې صحابه نه یې کړی او دی ثواب ګڼي نو دغه ته بدعت وایي بل دا هم ترې معلومه شوه د اهل سنت والجماعت تعریف هم ترې معلوم شو اهل سنت والجماعت چا ته وایي اهل سنت والجماعت دې ته وایي چې هغه د هر هغه کار نه ځان ساتي چې صحابه کرامو نه یې کړی نو د اهل سنت د هغې عقیده او نظریه هم ترې معلومه شوه چې د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه هم دغه ده چې هغه یو کار صحابه کرامو نه یې کړی نو هغه به صحیح بدعت وایي د دې ونې هر کار تلل پکار دي په دې وخت کې سړی یو کار کوي په نوم د دین باندې چېر دا دین دی یا دا عبادت دی یا دې کې اجر او ثواب دی یا دا ښه کار دی یا دا د خیر کار دی نو دا به چېرې تللی کېږي به دغه کار یعنې مقصد دا دی دا معلومات چې صحابه کرامو په ټول عمر کې دا کار کړی که نه دی کړی تابعین یا تبه تابعین دا کار کړی که نه دی کړی په صحابه او تابعینو تبه تابعینو دا کار کړی و نو بیا صحیح ده ځکه دغه د امت سری سلف صالحین دي دغه ته خیر القرون هم وایي او دغې ته اهل سنت والجماعت هم وایي او که هغو نه وکړی دا کار به څه بی بدعت بی نو بهرحال ابن کثیر رحمه الله په دې زبانۍ دا عبارت ذکر کړی او دې کفار ویل لو کان خیرا که دا خیر وی ښه کار وی نو ما سبقونا دوی به مخکې والی نه وی کړی زموږ نه دې کار ته ولې ځکه مونږ د دې نه ډېر هوښیاري وو و اجزم یا تلو کلا چلی حرات و نمند و پدی بانی یا کلا چ پوی ندری پدی کتاب نزد پس یکون ندر دی بوی هادا ایکون قدیم دا دروغ دی پخوانی اللہ کتاب تا دروغی و من قبل کتاب موسی اماما و رحمه دا دلی نقلی ذکر کی توراتنا او بے ترغیب القرآن بینی و من قبل مخیر کتاب موسی علیہ السلام اماما چرا پیشوا و خلق و پارا و رحمت و و هذا دا قرآن کریم کتاب ان کتاب دے مصدقون رشتینی که ان کے رئے دا مخانو کتابونو لسان عربیان پا جب عربی کے رئے انزر اللذین در پار چوری آکستان چاہی ظلم کرے و بشرا و زر رئے للمحسنین دا پار دا نکانو ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پدایت کے بشارت پر کئی پر استقامت باری جو سید اللہ پا دین مانی کلک پا دیشی اللہ پا اندہ کی بدای سیر ام نی اولا ہم یہ زنون پا تیر شوی کارون او شین و بغم جن ام نی اللہ دی انسان یہ رو غم ختمی خدا اللہ چکل سی سلی کی استقامتی پا خپل خبر بان سر کلک پا دیشی سکا مثلا یو سر پا خپل جہادی عقیدہ و نزیہ کلک پا دیشی تر مرگ پوری دشمن تا تسلیم نشی و دیتا بیسو استقامت وی یو سره مجاید ده جهادی شروع کو مهاجر ده هجرتی وکو او دان یو سره ده سی عقیده لری جهاد سی عقیده و نظری او تر مرگ پوری پر دی حالت پا دیشون دیتا سو استقامت وی دکر دیر خلق داسی چا دی استقامت دی سپا نشری محروم بش بسن دشمن تا تسلیم شی دغت استقامت نوی دغت استقانت بیوی دشمن تا تسلیم دل دغت وی نو برحال کمال چلی غصر استقامت دی علماء ویل استقامت خیر من الف کرام استقامت در زر کرامتون نوار دی نو کمال دار شلی پا خپل ایمان بانی تر مرگ پوری کلک بادیش لکر دیر خلق داشی اگه که استقامت نید کپار ملگرتیا وکی کلا سلی مرتدم شی کلا منافقم شی کلا واسی عقیده و نزیم خطا شی سی موقف و سی لارتی پایدیش دا ولی دا زیاد دا دنیا دا حالاتو نا چی دنیا کی دا اللہ پا دین که مسائب راشیب دا باری دے برداشت نشی کنن استقامت تی پایدی نو اصل شیع چلی اگر استقامت دے دا اللہ پا دین باری سورت حمیم سجده کم ترشون لذین قادو ربون اللہ سم استقابو تتنزل علیهم الملائکہ التم دا استقامت بیان دلتم دا استقامت بیان دے سورت هود کی ویلیو پاستقیم کما امرتا او دانی مکی صورت شورا کی میری واستقیم کما امرتا دا استقامت بانی اللہ امرم کئی او استقامت دا مومنان و صفات کم بیانی او پا استقامت بانی اللہ تعالی بشارتون و زیر امر کئی حامیم سجده کی تفسیری بشارت ذکر شو دلتا اجمالی بشارت پی ذکر کئی یقیناً آقا سانچه اغیو رب زمانگ اللہ علیه سم مستقامو بیکلا کود ریگی دیخپلا خبر بانی مضبوط پایدیش پلا خوفون نبا یه رای پدی بانی و نبا دی غمجنی اولای که صحاب الجنن اللہ و دا خوفون دان دا جنر دی استقامت وارت اللہ سوال جنتیانی و تول چیک سو که پچاک استقامتی اللہ و دا جنتی دی ہمیشہ بدی پدے کے جزا اندہ بن ربی ما کانو یا من پا عمد چلی وکاو ووسوین الانسان بی والد احسانا دین روستو دا مور و پلار حق ذکر کئی او دا مور و پلار پا بارکی دا اولاد با قسمون بیانی یو اغا اولاد دا چی دا مور و پلار خبر منی دین مغد چی دا مور و پلار سی نا پرمانی او مخ کی سیرہ بدلاری چی مخ کی دو قسم انسانان دا نبی اسم بارا کی ذکر شو زنی خلق دا نبی تصدیق کئی منی او قرآن منی او زنی پیغمبر او قرآن نمنی نو دو قسم انسانان بارا دا والدینو کی ذکر کئی چی دا والدینو بارا کم خلق دو قسم ری یو اغدی چی دا مور و پلار خبر منی اغیل بشارت ورکئی دو اغدی چی دا مور و پلار ناپرمانی اغیل تخویف ورکئی نمخ کسی داره بده چه مخی دو قسم خلق د پیغمبر د قران باره کې ذکر شو. دلته دوه قسمه خلک د مور او پلار باره کې ذکر کوي، او دې کې تسلی اوم ده چې څنګه د مور او پلار خبره څوک مني او څوک یې نه مني، د پیغمبر دغه نه به څوک ستا خبره مني او څوک دې خبره نه مني. یو قسم تسلیم ده چې پریشانه کېږه مه. کله مثال د مور او پلار خپل بچی، د خپل بچی د مور او پلار خبره نه مني، نو که ستا خبره څوک نه مني نو پریشانه کېږه مه. او ګورئ، مخکې د توحید او د استقامت بیان وشو. ان الذين قالوا ربنا الله، دا توحید و، او ثم استقاموا، کې سب استقامت و، توحید او استقامت بیان شو چې دا د الله حق دی. ناغب چې دویم نمبر د مور او پلار حق ذکر کوي، ووصی الانسان بوالده احسانا، د مور او پلار د باندې دا حق دی چې د هغوی سره به احسان ښېګڼه به وسکې. نو بهرحال مخکې د الله حق بیان شو، اوس د مخلوق حق بیانوي. د مخلوق په حق اولنۍ د مور او پلار حق بیانوي، او دا د قرآن عامه طریقه ده. مخکې بار بار تیر شوي دي چې قرآن کې الله اول خپل حق بیانوي، په هغې پسې دویم نمبر د مور او پلار حق بیانوي، ځکه بنده باندې اول حق د مور الله تعالی وي، خو دویم نمبر حق د چا وي؟ د مور او پلار وي. او د الله د حق چې اولا ولې ذکر کوي، په دې کې دې ته چې د مور او پلار ډېر غټ حق دی په بنده باندې، په بچی باندې، اولاد باندې. د مور او پلار حق ډېر زیات دی، په دې وجه باندې قرآن د مور او پلار حق مخکې بار مخکې بیانوي. د قرآن عامو سورتونو کې هم دا طریقه ده، لکه سورت بقره کې دا طریقه تېره شوې، سورت نساء کې تېره شوې، سورت بنی اسرائیل کې تېره شوې، دلته هم بیانوي، نور هم زیب زیب بیانوي. ووسوینه انسان دا موی چې اوچت که انسان بیوالی بعد مور و پلار که احسان انده نیکی چې د مور و پلار سره احسان کوي. حملت ام و کرهن و وزت و کرهن، دیکی ریتی چې د مور حق باید پلار نه ډیر دی. د مور حق ولی ډیر دی؟ ځکه مور د بچی سره تکلیف ډیر تیری. یو تکلیف داری حملت و بار کلی او دلی مور دا تکلیف بانی، یعنی مور دا بچی پا گیرده بانی گرزی. و وزعت و کورهن، زیږول او په تکلیف، چې کله د بچی د مور نه پیدا کیږي نو هم مور ورسره تکلیف تیری. نو په دې وجه د مور حق دا د پلار نه ډیر دی. و حمله و فصاله 30 شهرا، و حمله و فصاله دې کې یو توجیه داسې ده، یا زیله ګران دی، موږ یوه توجیه کوو. و حمله مدد حمل لري، و فصاله مدد تینه د پرې کولو. و حمله مدد حمل، یعنی چې مور دا بچی په ګیډه ګرځي، څونه زمانه ګرځي. و فصاله مدد تینه د پرې کولو، چې د بچی نه داتې څونه زمانه ورکوي او کله به تینه پرې کوي. سلاسونه شهرن، دا دیش میاشتې دي. دیش میاشتې څنګه دي؟ لکه شپږ میاشتې دا مده د حمل شوه، او څلېرش میاشتې دا مده د چا شوه؟ د تی د ورکولو شوه. نو مجموعه څو شوه؟ دي دېرش میاشتې شوې. اوس یې پوه شوې. و حمله مده د حمل د بچي، چې مور دا بچی په ګېډه کې ګرځي، نو اقل مده د حمل دا شپږ میاشتې دي. دا یې اقل مده بیانوي. کله دې نه زیات وخت هم د مور په ګېډه کې تېری. علماء بیا په دې بحث کړی، کال دوه کاله، درې څلور کاله، پنځه کاله پورې قول علماء بیا ذکر کړی. خو اقل مده د حمل چی؟ دا شپږ میاشتې. او و فصاله مده د تی ده نه د پرې کولو، دا ټول چې را جمع کړي نو دا دواړه څو جوړېږي؟ دېرش میاشتې. نو دېرش میاشتې کې شپږ میاشتې مده د حمل، او څلېرش میاشتې مده د چا شوه؟ د تی د ورکولو. نو مجموعه دېرش میاشتې شوې، دوه نیم کاله تی جوړ شو. دوه کاله حولین کاملین مخکې تېر شوي سورې بقره کې، چې بچی له چې تی ورکوي نو څونه به ورکوي؟ دوه کاله به پوره ورکوي. نو دوه کاله نه څو جوړېږي؟ څلېرش میاشتې. وشوې نو بقره کې حولین کاملین ټکې ویلی و، او دلته دا حمل او پسوال یو ځای کړله، مجموعه څومره جوړېږي؟ سلاسونه شهرن جوړېږي. دې خبره پوه شوې؟ د دې کې یوه توجیه دا ده، ځکه ګران دی خو ما صرف یوه توجیه وکړه. حتى الى بلا تلج دي ورسيگي اشد او خپل ځواني ته وبلغوا دي ورسيگي 40 سنه سريحت وقالوا تا وقال دي ربي يا رب اسمع وزعني توفيق لك ما لا نشكر جزا شكر باسم نعمتك التي دي نعمت ساعتين عام كلها فما باني وعلى والدي وزما فو مور وفلار باني لیاد کی سو خبر ته اشاره شو یو دې ته اشاره ده چې کله یو سره سلویخ تو کالو ته ورسیږي نو په کار دار چې دې توبو الله ته وباسي کرو سو انی توب تو الیک الله زما تا ته توبه ده و بلغ 40 سنتان سلویخ تو کال ته بنده ورسیږي نو به دې الله ته توبه وباسي و الله ته دې راوګرځي بیا ټوله توجه الله ته پکار ده ځکه سره سپینګیر شي او بیم الله ته توجه نه کی دا بد غټه بدبختی وای مخکې تیر شو وجاکم النذیر لا غلطات النذیر الون کې غاس فینواله چا دی وختو که سری په سر او ګره کې سپین خته ولګي او بیم دې الله ته نه راګی دا بد ډیره بدبختی نو آیات کې او دې ته اشاره ده چې سلوی کال ته بنده ورسیږي په کار دې توبه وباسي او ټوله توجه نه ته وکی او دویم په دیات کې د مور او پلار ډیر غټ حق ذکر شو د مور او پلار د حق باره کې مخکې مونږ څو واقعات بیان کړي امو یو واقع ابن جزی بنه بیان کړی ده د عمر ابن زیر رحمه الله چې دا هغه زوی و پات شو چا ته پوس کړو دا زوی دی و څنګه و نو هغه ویل ما مشا معی نهانه الا کان خلفي و د شپې به زما سره وانو زما نه به وروسته ته ځکه ادب داره شی د مشرانو نه وروسته دي د مشران نه مخکې تلل دا د ادب خلاف خبره ده یو واقع کې ده یو صحابي بل سره روان دی یا غالبا تابعین دي په هغه ته وایي که چېرې ته زه په دې پوهې ته زما یوه ورځ مشر وی نو هم زه نه مخکې کېدم نو ادب داره شی د مشران نه وروسته ځي خصوصا د مور او پلار نه د دې وایي دا به زما نه وروسته ته او که شپه به وه زما د مخې ته ته ځکه شپې خطری نو بیا د شپې ادب داری چې سړی د مشر نه مخکې رواني د هغه د حفاظت په خاطر مور او پلار د سړي د هغې نه مخکې شه د هغې د حفاظت په خاطر باندې او ولاره قلال اساتین انا تحته وایي زما به دونه ادب کاو چې د چت د پاسه دی چېرته نه دی که زه به کوټه کې پروت وم نو دی د کوټې د چت د پاسه نه دی اوده شوی ولې دا ټولې د ادب خبرې ادب داری چې یو مشر یا عالم دی سپینګیری دی یا مور او پلار دی د کوټې د پاسه دی اوده نه شي اگر چې دا جایز خبره ده سناروان نه ده خو د ادب تقاضا داره ادب ځان د خپل یو مقام دی خپله تقاضا لري نو بهرحال دا د ادب خبره ده یا مثلا ادب داری یو ځای کې دیني کتابونه دي یا مشران دي چې د هغې ته خپي ونه غځي خپي ورته مثال اوږدې نه کي یو ځای کې قرآن شریف مثال پروت دی یا دغنګې دیني کتابونه دي یا هسې مشران خلک نور دا کار روای سن روان دی حرام نه دی و دومره چې ادب تقاضا د غرنګی ده یا دا غنګ عبد الله نه مسوین هو والده او بی وخته دی غل او بل اوړي چې بیر اوړي والده سرګه پټ شوی وي دیو ته سهار پورې چې ولاړ دا جام ته پلاس کینی ولې نو ګوره د سهار پورې جام پلاس کینی ولدا سه پرس خبره نه و چې دا پرس کارو خدا صرف د ادب تقاضا ده ای پوه شوی یا واقع حدیث غار چې کوم راځي ادرې کسانو باندې چې غار را بند شو ای وای چې زه یو ځل د صحرا نه رانه مالونه مې راوستل چې رانم بچي مې ډېر وږي شوي دي شوده مې راوړل خو ما چې اولې دې بچو ته نه ورکوم اولې مور او پلار نه ورکوم او مور او پلار مې اوده شوي و بچو راته وچغې والې خو هغې ته مې مخکې نه ورکول ګورې دا د ادب تقاضا یي سلی مور او پلار ته په لاس کې جام ونیسي او په دې تر دې چې د ماخوستن نه سهاره پورې ته خوا ته ولاړي نو دا فرضي خبرې دي خو دا د ادب تقاضا د ادب خبرې عبدالله نه وسن هو دا کار کړی و یا بخاري شریف کې دا بله د غار واقع چې راځي چې هغه سړي مور او پلار ته چې د شوده په لاس کې نیولي و دارنګې د حسن بن علي رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه به د مور سې یو ځای ډوډۍ نه خوړله ویل هسې نه چې د ډوډۍ کې داسې یو شی په نګولې کې چې زما د مورو تړه کې یو ځل هغې نه مخکې والی چېرته ونه کړم دا ټولې د ادب تقاضا ده د ادب خبرې دي نو بانال پدی آیت کی اللہ تعالی دا مور و پلار حقم ذکر کو چی دا مور و پلار پا بچی بانده دیر زیاد حق دی او بچی چی سنگ پا خپلا شکر دا اللہ دا نعمتون شکریہ بادا کئی نو کو پا مور و پلار اللہ کم نعمت کری دا غی شکریہ بمدا کئی دکا مور و پلار بانده چی نعمت وشی نو دا پا اولاد بانده هم دی سا پا مشر اللہ احسان کلی نو تی دا اللہ شکر ادا کا که ولو که نعمت پتا نشو استا پا مشر شوی و چه استا پا مشر اللہ کم نعمت ویسان کرین داغی شکریه بتا دا که نو قال وی دیا ربی ربن ما او زینی توفیق را که ما تا شکر ما سبسا نعمت آجتا کرد ما بانی والا والد یوزما مور و پلار بانی وان عملو چیز عملو کم سوالی هنی کمال ترضاهو ترضاهو دا تفسیر دی دا عمل سوالی عمل سوالی چا تا وی اگا عمل تا وی چه اللہ ی خوخی و اصلح لی او واصلح لی او نیکمل کی مال را پی زوریتی پا اولاد زما کی و اصلح لی دا لی ولی وی دا دکه چه اولاد نیکملی نو دا دی مور و پلا تا دیر غطه پیدا رسیگی او بید نیکمل اولاد نخدارا چه و مور و پلا تا دعا کی مور و پلا دعا کی نیری اکنه بیل سمی اولاد انسوالین یدعو لهو د نیکمل اولاد نه خدای چې مور پلار ته دعا کوي او د نیکمل اولاد نه مور پلار ته خامخا پیدا رسیږي. حدیث کې دا راځي کله به یو پلار ته الله غټې درجه جنت کې ورکړي دی به چې الله ما خودون عمل نه وکړي الله به تو چې ستا بچی او ستا لپاره دعاګانې کولې دا پوج الله دونه درجه درکړي. مور پلار دې مړی یا ژوندي دي او تو ته دعاګانې کوي نو هغې له ستا د دعا پوج الله په جنت کې غټې درجه امر کوي. نو اصلی او نیک عمل که مال را پی ذریتی پا اولاد زما که اینی توبتو الیک یقینا ما توبه سلی تا تا اینی توبتو الیک پا زوانه که دی سلویخ کال عمر نشی مخی کم کمی زیتی را نشوی ری کم خواهش پرستی را نشوی را در طول زما توبه را و اینی من المسلم یقینا زد مسلمانان نیما اولائک الذین تقبلوا عنهم احسن ما عملو دا الله بشاره ذکر کوي چې الله وي داسې نیکان اولادی چې د مور او پلار خبره مني او د مور او پلار سره احسان کوي مور او پلار ته دعاګانې کوي الله وي د دې نیک اعمال هم الله قبلوي د دې ګناهونه هم الله معاف کوي دی الله جنت هم ورکوي. نو ګورئ داسې اولاد الله څونه غټ زیری ورکړی چې کوم اولاد د مور او پلار خبره مني د هغې تابعداري کوي اللہ داغی نیک اعمال قبلی گناہونی ماب کئی جنت ورکئی اولائی کل لدین اللہ کسان دین تقبلان چو من قبل او دا دیونا احسن ما عملو خیسا منش دیو کری دی و نتجاوز و من تجاوز کو او تیری گوان سیاتیم دیو دو گناہوننا پی اصحاب الجنہ ما لهم پی اصحاب الجنہ دی بیف خواندان دا جنت کی دا جنتیان دی وعد الصدق الذي وعد رشتين اغلا كان يوعدون چه دیو سه وعده که در اشولا والذي قال لوالديه افل لكما دو دویم قسم اولاد ذکر کئی دویم اغا اولاد ده چه ده مور و پلار ناپرمانی ده مور و پلار خبر نمانی خصوصا پا مسئله ده قیامت که ده مور و پلار خبر نمانی ده مور و پلار ناپرمانی ده قیامت پا مسئله که والذي وكاس قال لوالده شوي خپل مور او پلار ته اوفل لكم ما هلاكه دي تاسو دوړو لرا اتعدان ني تاسو دوړې روي ما لرا ان اخرى چې زبر وي سلشم دا ژوندې بشم د قیامت پورس د قیامت پور جون نشته او دلیل سي دلیل دار چې وقت خلت القرون من قبلي زمانه مخکې ډېرې پیړې تیرې شوې دي نو کو قیامت نه په کار داوه چه آده دی پیوله چی تیری شوی ده اغون افسوک رجوندی شوی در دی جاهل دلیل ده حالان که در جاهل دیر نپویگی چه دعوه اغا در نده دعوه داره چه دی قیامت پر جندون شتا در نگنی چه دنیا که امری رجوندی که وقد خالتی القرون تاثر تیر شوی پیوله من قبل مخی زمانه و هم او در مورو پلان یستغیثان الله سوال کئی دا اللہ نا سوال کئی دا ہدایت چلنا دیتا ہدایت وکی او دیکھ ریتا مشارد شان دعوت ورکی نو دعوت سرا دلنا نسوال بام کې دعاګانې بام غواړي. لکه مور او پلار دله دعوت ورکوي ویې لکه امین ایمان راوړه، ایمان دعوت ورکوي. خو د دې سره هما یستغیثان الله، الله نه سم غواړي، الله نه سوال عام کوي. نو دای له دا پکاري چې دای دعاګانې هم غواړي، سوال عام کوي. ان وعد الله یقین، وعده د الله رښتینی ده. فيقول ذا وي ما هذا ذا الى الساتير الاول مركز الاول نوري اولئك الذين لم ذاك سان يقالهم القول ثابت الشهدا قد يبني بسن ذا ذاقي امم ما لا يكون في امم ذي بايبا ودلو كي تشو مخك ديونا من الجن في ديان الانسان انهم كانوا خاسين يقين ذي وتوانيان ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. مخيط بقسم دالي بيان شوري، يو اغا دالة وشي توحيد مني قرآن مني، بل اغا دالة شي توحيد قرآن و پیغمبر نمني. دان يولاد بقسم وصوك نمور و پلار خبر مني وصوكي نمني. نوست الله ولكل دي آر يولاد درجين مما عملوا. ان مقصد دار شکم مؤمنان دی جنتیان دی داغیم ډیر درجی دی درجه شغه د جمع لار ډیر درجی دی خو مم معاملو دا درجی د اعمالو په اندازې دی او ځانګړي د جهنميانو هم ډیر درجی دی مم معاملو دا غي د ګناهونو په اندازې باندې د نیک اعمالو په جنت کې ډیر درجی دی او د بد اعمالو په جهنم کې ډیر غټي درجی دی درجو کې ډیر فرق لکه مثلا یو سړی جنت ته لاړ شي نو د هغې په هغه کورونو کې نهرونو باغونو کې دارنګې حور او غلمانو کې د الله په دیدار ملاقات کې د مخ په خیس کې په بیبیانو کې دې ټولو کې به پرت وي دا ولې د هغې د اعمالو په اندازه باندې لکه ځینې به داسې چې د الله سبې د ورځې دوه کاله کې ملاقات کېږي او ځینې به داسې د الله سبې صرف د جمعې په ورځ ملاقات کېږي دا ولې دا مم معاملو دا فرق د څه د وجې نه راغلی د اعمالو د وجې نه دارنګ یو سړی جهنم ته لاړ شي ځینې یو سړی به د پښو د ګټو پورې سوځي ځینې د زنګنانو پورې ځینې د نامه پورې ځینې به مکمل چې دی په اور کې پټي ځینې به دا شي چې په جهنم کې به الله تعالی کویاوې کې ورسه بند کړي اور کویان به وي هغې کې به ورسه الله بند کړي دا فرقونه ولې دي مم معاملو دا د هغې خپل ګناهونو دا کوپر شرک د وجې ده دا خپل بدعملۍ د وجې دا درجې دي ولیوپیوم در پاش پر ور کنا دی تام بارون دی عملونا و هم لا یزمن پر یو باندې بزلم نکیگی و یوم یورذ الذین کفروا علی النار تخویب دی پکم ور چل نه یوان دی بکلش کافران علی النار ورسا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا دی تب ویلشی چ اذهبتم تاسی ختمی کری دی طیباتکم مزی تاسی برباد کریم دی ختمی کریم دی خپل مزی فی حیاتی کمود دنیا پا جون دنیاوی که یعنی تا خپل مزی پا دنیا کی ختمی کری قیامت که لمزی نشتا وستم تا تم بها او دا غینم چره پایده خستی و دنیا کری دا مزو جون تیراو او خپل طول خواهشات دی پورا کول نو قیامت که ساد پار مزی و ساد پار خواهشات پورا کول دا نشتره لکه ډېر صحابه کرام داسې وو هغې به دنیا کې د سهولت ژوند نه خوښاوه د مزو ژوند به یې نه تېراوه دا ولې د دې یاد نه بهیرېدل وایي الله سینه چې بیرته قیامت کې الله دا ووایي چې تاسا خپلې مزې دنیا کې ختمې کړي لکه د عمر رضی الله عنه باره کې راشي عمر رضی الله عنه به وویل چې زه ښه خوراکونه هم کولی شم ښې جامې به اغوستلی شم خو ښه خوراکونه ولې نه کوم ښې جامې ولې نه اغوندم د دې یاد نه مې هېره کېږي چې څنګه لار تر قیامت پورې ستا خپلې مزید دنیا کې ختمې کړي دنیا کې د ښه خوراکونه هم کړي او ښې جامې هم دي اغوستي دانې واقع کې راځي جابر هو ځل غوښه وسوه نو عمر هو له دې یاد نه د هېره نه کېږي چې ستا غوښې تړه وشي او بیا یې پوري اخلي لکه بعضې خلک داسې چې لکې څه خواهش راځي نه پوري پوره کوي مثلا کومو جامو تړه کېږي کومې جوړې تړه وشي نو پوري هغه جوړه اخلي یا کم قسم خوراک تی اڑکی گی پوریا قسم خوراک کئی یا کم قسم گاڑی و آبادی تی شوق کی گی زن لاغسی گاڑی وغرنگی آبادی برابر ای الله بو تو يساكم طيباتكم في حياتكم الدنيا. حديث كده رجي نبي الله السلام خواتي وزول عمر رجل هو رالي نبي الله السلام پا پوزاكي باني پروتو ود نبي الله السلام پا دي بدن مبارك دي پوزاكي نخش شوي عمر رجل هو تا وشو وقت الويم جرد نبي الله السلام بتاوي چو گولي فارس وروم مالا قطع يالي ناغي خو الله پا دنیا كلا غي مزي پورا كي زمان مزي الله قيامت تشري پريخ دي ورستا كي او دانگي حديث كده رجي چې دنیا د مؤمن د پارسه جلخانه ده، ان مؤمن د دنیا کې د پابندۍ ژوند تیری، آزاد ژوند باندې تیری، د خپل تبې د خپل خواهش مطابق ژوند باندې تیری. یا دا نګې نبی علیه الصلوة والسلام عایشه رضی الله عنها وایي چې د نبی علیه السلام آل چاته دورې مسلسل د وربوشو ډوډۍ ام نه دی مړ شوی، غنمو ډوډۍ خو لا پرېږده وه چې د وربوشو ډوډۍ هم دوه د پی در پی نه دی مړ شوی. نو برحال الله نیکان خلق دقه رنگی ساتی دا ولی دا دیر پار چه اللہ رضی اگر طولی مزی قیامت تا رسته کئی جنت کی اللہ طولی مزی طول خواهشات پورا کئی او کم سره چه کائپی ری بی دین یا گمرائی یا کمزور ایمان والا ری ناغل داغ پا اندازمانی دنیا کی خواهشات او تقاضی اللہ پورا کئی بعد خلقو اللہ ار خواهش پا دنیا کی پورا کئی دا دیر پار چه خیرت سپایتی نشی الله بدی تر قیامت پر رضوی تاسو خپل مزید دنیا کی خدمت کری او واستم تا تم بیا پیدا مخص یو پاری باری پدیه ما پسند ر توی زمر بدل کوله کی ازا برهونی ازا سپ کوون کی بما کنتم سبدا شوی تاسو سگ بن لین کولا فیل ارض پدما کی بغیر الحق فنا قباری و بما کنتم تفسقون سبدا تاسو نا پرمانی کولا و اذکر اخا عادن الان رقمو بالاحقاف په دې کې اوس دل نقلی ذکر کوي د هود علیه السلام نه او دې کې پیغمبر له تسلی امر کوي او تخویف هم دی د مخالفینو دپاره. الله یاد کړو د عادیانو کله چې وره خپل قوم مل احقاف یې په اړه رکود شو کې احقاف د حقب جمع ده، حقب د شګو ډیری ته وایي. وقد خلت النذور من بین یدی ومن خلفه، دا منځ کې جمله معترضه ده. الله د دې قوم نه مخکې وروسته انبیا راغلي وو، یعنې دی د انبیاو نه خالي نه دي پاتې شوي. او ان لا تعبد الا الله، دا د هود علیه السلام بیان دی چې لا تعبد الا الله. حوامیم سباو کې بنیادي مقصد دا و چې لا تعبد الا الله، دا د حوامیم خلاصه هم ده. ان لا تعبدوا بندي مکوئ مګر دی والله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقینا زیرے گم پتاس پاند آزاد دو رجلینا مخیرا تیر شویو صورت عراب کی چی دان بیاو دعوت چیه درد درد دنائی پا قوم بان یریگی لکر در سری و معشوم بچه در بلای پسر بانی ناسی و پلار پیریگی چی اسی نوون لیگی و دق کرنگی دان بیاو دعوت چیه درد درد دنائی نزکاو تو این نخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قال واجئتنا تافكنون آلهتنا، وين لا تعمل ثلاث لكريش من قوار دخبان لهونا تشويت الله تعبد إلا الله نداخت من دخبان لهونا علي أو باتنا بما تعيدنا إن كنت من السوالقين، داد إن يخاف عليكم سلقي. هو دل السلام تبعان كدب خبري وقري يو دا شلنا تعبد إلا الله بم إن يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نو اجیتا لتا افکانا دا اللہ تعبودو سلگی او پاتینا بی ما تعیدونا دین یخاف علیکم عذاب یوم عظیم سلگی. فاتینا من ترات لوگا پا عذاب بانیتا من غیره داغی نکی درشتینونا. قال انما العلم عند الله، دا داغی جواب دیو جواب کی ترقی کئی چی گوری ما تا دا عذاب دراتلو علم نشتا چی کلب اللہ عذاب تاسو درکی و دا عذاب در وصول اختیار خلاص طریقه ولا نشتا. اغیت مطالبه وکلا چه پاتینا بی ما تاید عذاب من تلاوڑا و دیو عذاب را وصل زمان پی اختیار کی ندی، عذاب را وصل خلال لرده چه ما تا علم ام نشتا. قال والهود علیه السلام انما العلم و یقینا علم دا عذاب ولی دان لاره، و بل یوکم ما ارشلت به ولیکن یراکم قوما تشهلون. رسول تا سوغ شای زلی گلی شو ما پا غیبانی ما ورسل دو بهی زفی لی گلی شو ما او اس خبر او مخی دو خبری بان شو اللہ تعبدو الا اللہ یو داو دو من یا خواف علیکم ولیکن یا راکم لیکن زین متاثر قوما تشهر قوم جاهلان و تاسو دیر لوی جاهلانی وی ولی لکه یو تا تا کوپر کی اختی وی او بل تا تا عذاب زر غواری فلما روه عارضا مستقبل اودیتهم هر کرا چی ولی دا دیو ریزی لرا دی عذاب لرا هر کرا چی ولی دا عذاب عارضا پلن او ریز عارضا عذابه پا شکل دا پلن او ریز کیو او مستقبل او دیتی مخامخ دا دیو کورونو تا یا مخامخ دا دیو میدانونو تا نقال ویلیو حاز عارضون دا او ریز دا ممترونا باران کون کی دا پا منگ بانی دا او ریز دا باران برا بانی وشی دیو گمان دیر وقت پا دی بانی خوش کوا او گرمیم دیر شوا دانگی سبزیانی او میوی ام نوی دی خوش کی دلاسا چه او ریز را دیو تا دیر جیاد خوش آلشو چه گرین دا او ریز دا باران بوشی اکه بعد خلق کوئی را بحران نوش خروار او دڑای این مقصد داره دڑای با یو خروار پاس روگی ندهیم دیو ریس دیر جات خوش آلش خو اللہ بل هو مستعجلتون بهی داو ریز نوا بلکه دا عذابو خو پا شکل دو ریزی که را غره و دی دیتا چرا طول را جمع شو لاغی نفی دوور عذاب شروع شو لکه اللہ چه سوک نیسی تباکی نغسره پا خبر دا حلاکات زیت رازی اللہ دیو شاپ دا حلاکات پا اصلہ کری اللہ شاپ سی پروانی ندی یو نفس ورنٹو نو باسی اصلہ پا خبر دا حلاکات زیت رازی دی پا خبر دا زیت را جمع شو و عذاب شروع شو لکه پیران چه اللہ تباکاو پا خبر دریاب تلی ورلی بل هو بل کلا مال ساجات و میتاس سلوار کرو پاغی بانی زرم گختو او ریهون پی عذاب علیم اللہ و دا سلی و وریز نو دا سر که توپانی سلی و خودی تا تی وریز اخکار شو یو طور توپانی سلی و دیو لکن دا وریز دا اللہ و دا سلی و وریز نو او پی عذاب علیم پر ایک عذاب در دا ان کے تو دم میرو حلاکا و بے کل شین هر یو شیل بے امر رب بها کل شی چی ده کم شی ده حلاکات بے صلا اللہ کلیو او ار شی بے تباکاو بے امر رب حکم درب فاس پاو دیو گئی اللہ راچنی لیده که اللہ مساکنو مگر دیو کورونا کذالک ام دقن ینزل قوم المجرمین مکسر زاور کو قوم مجرمانو تا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّا كَنَّاكُمْ فِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا فدیکھ اللہ تعالیٰ خطاب کی موجودہ کافرانو تا موجودہ کافرانو تا اللہ وی چغیلہ دیمہ تباک لسرد دینا چلی تغٹ قوتون اللہ ورکریو قویو مضبوط خلقو دی قوتون باوجود اللہ تباک کریو تاس دا موجودم دا اللہ العظام نشی خلاصی تاسم اللہ تباکی وَلَقَدْ مَكَنَّا وَاللَّهِ مَنْزِيَ وَرْكَرَهُ دَيْ لَرَا اللَّهُ لَزَيْنَ وَرْكَرِهُ زَيْنَ سُو مضبوط مکانونا قوی بدلونا دیر مالونا دا اللہ ورکریو پی ما پاس کی مکنناکم کم چمن زیر ندر کرے تاسو پاگی کی تاسو مغا طاقت ندر کرے نسمان ادیسان پا قوات کم دیر زیادو وجعلنا لهم انگرزولی لیر پارا سمن وگونا و سرگی علونا دا دا فهم اسباب دی دا مسوی سمانا ظاهری اسباب ام دیر زیاد و ظاهری قوت امو او دا کم چه معنوی قوت دی دا مسو خو پا ما اغنا عنهم اللہ دا علمی قوت دای پا کار ران لی وگون او سر یورون دای پا کار رانل نو دا نور ظاهری قوت و طریق اولا پا کار نرازی فما اغرانو من لای پیدا ورنک تلیتر دیو غوگونو نه دیو سرگو او نه دیو لونو من شین دیو شینید کانو زکا چیو دیا شدون انکاری کانو اللہ پیتونو بانی و حاق بهم نازیر شو دیو بانی اغا عذاب چیو دی پاگی پوری ٹوخی کولی ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. پدې کې تخویف دنیاوی ذکر کوي اجمالا چې الله استاد دا چاپیره مې ډېر کړي تباه کړي. چاپیره کړي کوم وو؟ لکه د سمودیانو کړي وو، د قوم لوط کړي وو، د مدین والا کړي وو، چې دا د حجاز والا ته نږدې وو، مکې والا ته نږدې وو. الله د هغې نه عبرت ولې نه لري؟ ولقد اهلكنا من حولكم ما حولكم شاپیره استاد من القرى كلنا وَشَرَّفْنَا الْآيَاتِ اللَّهِ يُنْ بَيَنْ كِرِوَيَتُنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْفَارَ دِلَا وَقِرْجِيَ اللَّهَ تَا اللہ دا انبیاء شرح لیگی دا دونا بیانونا کی دا سد پاری چلا مخلوق اللہ تا لوگرزی اللہ تا توبہ و باسی فَلَوْلَا نَشْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا فدے کی مقصد دا سورة ذکر کئی دا سورة اصل مقصد سو جواب دا شبہ ہو یو لسم شبہ داوا چې موږ د ذکر امداد کوو چې د دې امداد کولو کې خیر او برکت دی. موږ الله ته نږدې کوي په مصیبتونو کې، دا زموږ په کار راځي. الله یې ګوره، دا دونه قومونه او کلي مې چې تباه کړي دي، نو دې الهه ولې دې څه امداد ونه کړو؟ امداد یې ځکه ونه کړو چې امداد یې کولی نه شو. نو دغه عقیده غلطه ده چې دی ګني مدد کوي او مصیبتونه عذابونه ګني واپس کوي. فلولا نصرهم الذين والامداد نكو ديو سوا كسانو چنی ویما سوا دلانا قربان اند پادن جیکت آلیہ نور خدایان نور مددگاران بل زلان هم بلکی ورخ شو دیو نو ذالک ایب کو امدار دی ودروغ و ما کانو یبترون او چری دروغ تلل و اشرفنا الیک نفر من الجن یسمیون القرآن فلما حضروه. پدې کې د نقلي ذکر کوي د جناتونه، او مقصد پدې کې صدق د پیغمبر او د قران دی، او دا رنګه صدق د توحید هم دی. اثبات د توحید هم کوي چې ګور دا توحید مسله جناتو ام منلی او بیان کړی ده، او دا رنګه دا پیغمبر او قران دا جناتو منلی دی، او نبی علیه السلام نه دې کې تسلیم ورکوي چې که یو ځای کې ستا خبره څوک ونه مني، نو بل ځای کې به ستا خبره خلک ومني، بل ځای کې به ملګري پیدا شي. لکه نبی علیه السلام طائف ته تللی و هغې خبره ونه منله، په لاره جناتو خبره ومنله. یا نبی علیه السلام د عکاس بازار ته تللی و، هلته یې خلکو خبره ونه منله، نو په لاره جناتو خبره ومنله. نو کله کله داسې د حق پارو سره کېږي، دا پالوستو خبره څوک په یو علاقه کې یو کړی یو ځای کې ونه مني، بل ځای کې الله دغې ملګري پیدا کړي. نو بهرحال دویم په دې کې تسلیم د پیغمبر ته، یو دا دلیل نقلي دی او دویم پیغمبر له تسلی ده. دریم په دې کې طریقه د دعوت هم بیانېږي چې اول به علم د قرآن حاصل کړي، بیا به دعوت چلی قرآن ته، او بیا به دعوت چلی اطاعت د پیغمبر ته. لکه دې پیرانو قرآن واورید، په هغې پوه شو، نو بیا دی روان شو قرآن طرف ته دعوت وچلاو چې یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، او بیا یې دعوت ورکو اتباع د پیغمبر ته. یا قومنا اجیبوا داعی الله، نو دا دعوت طریقه ده. په قرآن ځان پوه که، بیا قرآن ته نورم را وبله، او دانګه خلک د پیغمبر تابعداري ته هم را وبله. نو دې کې دعوت طریقه هم ده. او دا واقع په سفر د طائف کې راغلی وه. بعضې علما وایي دا د بیر سم چې طائف نه واپسی کوله، بعضې وایي د عکاس د بازار نه واپسی کوله. وادي نخله یو ځای لپاره کې نبی علیه السلام د سهار په مانځه ولاړو، قرآن یې لوسته. نو پیران رال، پیران اووه یا نهه کسان وو. دوی د نبی علیه السلام نه قرآن واورید، د قرآن ادب یې وکړو. دوی یو بل ته وویل انشیتو، چې کله د قرآن ادب وکړو نو الله دې ته ایمان نصیب کړو. نو بهرحال دا واقع ته اشاره کوي. او نبی علیه السلام په دې موقع باندې بعضې وایي د طائف نه واپس کېده، یا د عکاس میلې ته تللی و، د هغې نه واپسي کوله. ځکه نبی علیه السلام چې کله مکه کې ډېر تنګ شو، مکه کې ظلمونه ډېر زیات و، نو نبی علیه السلام طائف ته سفر وکړو په دې خاطر که طائف والا مې ملګري شي نو ساسانی به راباندې راشي. فايت د مکینه شپېته میله مزل دی، او دا مزل نبی علیه السلام د دواړو طرفونه پیاده کړی و، او طائف کې نبی علیه السلام لس ورځې تېرې کړې وې. اول د عظیم مقامی دوه درې مشرانو هغې چې خبره وکړه، هغو ټولو منفي جواب ورکړو، یوې هم خبره ونه منله او نورو خلکو یې هم خبره نه منله. نبی علیه السلام چې واپسي کوله، د کلي ماشومانه واړې ورپسې کړله، او نبی علیه السلام یې په ګټو باندې ویشتو. د نبی علیه السلام د پنډو مبارکو نه وینې بهیدلې. نبی علیه السلام یو ځای کې کېناست او دعا یې وکړه چې اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلة حیلتی و هوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین و انت رب المستضعفین. نبی علیه السلام دا دعا وکړه. دعا مقصد دا و چې الله زما کمزوري ده، دا خلق نشم پویه کولی. نو بیا پرشته راغله، د غرونو پرشته. هغې ویل که ته غواړې چې دا خلک تباه کړم، د دو غرونو مابینځ کې دا دوه غرونه پې را جوړ کړم. نبی علیه السلام ویل دی پوهېږي نه، الله ته یې پوهه کې. بهرحال نبی علیه السلام چې واپسي کوله، نو بطن نخله یا وادي نخله چې ورته وایي، په هغه ځای کې نبی علیه السلام د سهار لمونځ کوه، قرآن یې لوسته. د پیرانو یوه ډله راغله، او هغې د نبی علیه السلام نه دا قرآن واورېد، ځکه دا وخت جنات یو دا خواره شوي وو، د اسمانو پیره ډېره سخته شوې وه. نبی علیه السلام چې کله دغه بعثت وشو، مخکې پیران اسمانو ته ډېر ختل، خو دغه موقع باندې پیره سخته شوې وه، پیران به ډېر نه شو ختلی. د هغې ویل معلومات په کار دی، داسې معلومېږي لکه دنیا کې چې یو نوی غټ کار شوی، نو معلومات کوو چې نوی کم کار شوی دی. نو دې پیران نه یوه ډله چې وه، دا دې طرف ته راغلې وه، معلومات یې کاو. نو عربو ته چې کومه ډله راغلې وه، هغې د نبی علیه السلام له قرآن واورېد. دوی ویل چې دا نوی کار په دنیا کې دا شوی دی، ول دا نوی پیغمبر راغلی، نوی کتاب راغلی، د قرآن ادب یې وکړو، قرآن یې ښه واورېده، الله ته ایمان نصیب کو. او چې کله ایمان راوړی، نو بیا فوري خپل قوم کې دعوت هم چلولی. نو دې ایتونو کې دا واقعې ته اشاره کوي. یا نبی علیه السلام د وکاس د بازار نه واپسي کوله، ځکه د نبی علیه السلام دا عادت مبارک و چې عربو کې بعضې مشهور بازار نه به وکاس مجنا ذوالمجاس په دې نومونو بالي. نبی علیه السلام بهلته ورته دعوت دپاره په لاره چې واپسي کول، دا پیران رال اووه یا نهه پیران وو. د نبی علیه السلام خبرې واورېدې او ایمان یې راوړ. نو الله وایي شرفنا الیک نفر من الجن، کله چې موږ روان ورته ته یوه ډله د پیرانو نه، یسمعون القرآن، هغه غږې کېښود قرآن کریم ته. فلما حضر ورکړه، چې حاضر شو دی قرآن ته، نو قالي ویل یو انشتو چپ شئ. فلما قودي، هر کله چې پوره شو قرآن، ولو دی وګړې خپل قوم ته منذرین ایرونکي، قالو ویل یو یا قوم ای زموږ قومه، انا سمعنا یقین موږ واورید کتابن، یو کتاب انزل، چې رالېږله شوی دی من بعد موسی، رسل موسی علیه السلام نه، من بعد موسی وی، من بعد عیسی نه وی، ځکه د عیسی علیه السلام نه دی خبر نه و. او یا دا چې د انجیل اصل هم تورات و، نو ځکه من بعد موسی وی. مصدقا رښتینی کوونکی دا کتابونه چې مخکې دی نه دي، او یهدي هدایت کوي سمع حق ته، ویلا طریق مستقیم، لارې برابرې ته. مخیات کی دعوت و قرآن تا، یا قوم عجیب و دعوت ورکه اتباع پیغمبر تا، یا قوم نظم قوم عجیب و قبول والے کوئی دا، یا اللہ ادراورون کی دان اللہ، و آمنو بیمان و رفلی پیغمبر بانی بخنبو کی اللہ تاساد گناہونو، و یجرکم اللہ پانا در کساس من عذاب نریم، دا عذاب در دون کی نا، و من لا جب دا یا اللہ فلیس بموجز فی الارضی، په دې کې تخفیف ورکوي په پرېښودلو د اجابت د پیغمبر باندې. ومن لا یو شاج قبول والی او نکو دا یل نه اجرا بلونکي د الله فلیس بموجزین، دی نه دی عجا کوونکي الله نره په ځمکه کې، یا فلیس بموجزین، دی نه دی بچ کېدونکي د الله د عذاب نه، الله د عذاب نه شي بچ کېدلی. ولیس له نه به یې دلپاره من دونی ما سوا د نه اولیا او نور مددګاران، اولائک فی ضلال مبین، اولیاء اولائک، دو همزه را جمع شوی دی مضمومی، او قران کې صرف دا یو ځل چې دوه حمزې مجموعې کې راجمه شوې دي، بل ځل چې قران کې نشته. اولیاء په آخر کې حمزه مضمومه ده، ذوالایک په اول کې حمزه مضمومه ده، دوه حمزې راجمه شوې دي، دواړه سری مضمومې دي. اولایک داشان فی ظلال مبین، په ګمراهۍ ښکاره کې دي. اولم یراو دینو گورو چند اللہ الذی یقین اللہ اوزات خلق السماوات جی پیدا کری اسمان نوزمک ولم یعیا اولانی سر شو بی خلقی ندی پیدا اشبانی بی قادرین طاقات لنو که علاب دی خبر بانی ایوهی الموتا چی جوندی کم رو لرا، یعنی کم ذات چی دون اسمان نوزمکی پیدا کولیش نواد قیامت پا دمری امر پورتا کولیشی، بلا بلکی والین لی قادری قین لن لفار سبانی طاقات لرون کرے. و یوم یورد الذین کفر النار علیس حاضر بالحقی، پدیات کی حیبت دقی مزی کر کئی اللہی پا کمارا چی پیش لیشی کافران اللہ دی پور بانی اللہ بو توی علیس حاضر انہی دا دوبارہ جون حق قالو بودی بلا والین اوزمانی قسمی پا خود رب بانی قالوا بو اللہ پاک پذو قن عذاب او سکی عذاب نرب ما کنتم تک پورن سو داغتاش کو پر کاو فاسمر کما صبر او لازم نر رسول تسلی دے پیغمبر تا پیغمبر تا اللہ صبر کوا او دارنگی تلوار مکوا او دا صبر کوا سن چی اولو العظم انبیاء صبر کلیو فاس بیر صبر کوا کما صبر لگا سن چی صبر کلیو اولو العظمی خاوندان و دوچت همت یا اول لازمی اغا پوخ کار کون کو چیغن بیاری من الرسول که من بیانیه ری دیاد که توجیهات دیر دی خویوه توجیه دسته چی من الرسول که من سره بیانیه ری من الرسول مقصد داره چی طولن بیا دا اول لازم دی طولن بیا دا همتی خلکو اول لازم اغا همتی خلکو توی او اولو لازم را پوخ کار کون که خلق من الرسولی چیغا انبیاو، یعنی مقصد داره مخ که انبیاو سن صبر و برداشت کلیو و پیغمبرتم دقرنگی صبر و برداشت نکار وارا. اولا تستاجل لهم تلوار مکو دیل پا عذاب بانی، یعنی عذاب پاولن مغوارا چی دیگه که پوری تباش نگوری صبر خشته شی پر دی اللہ پی امرو کو او تلوار بد صفت دین اللہ تی منع کی ولا تستاجل کاننم گویا کده یم پا دیارون چی دیوین ماغشا یودون چی دیو سواده کولشی نلم یر بسو گویا کده ی وقت نیا تیر کره الا ساعتا مگر یو گنتا دور زنا الا ساعتا من نهار داوری قیامت حیبت و پدیبان دون اثر وکی چی دو دنیا اقا جون چی وگد جون و دی پکر مزو وقت تیر کلو دا ټول وته یو غنټه ښکارش مخکې ویل یو ورځ وته ښکارش کړه ویل لاس وځي وته ښکارش دا د غوډ کوپر د بیجنۍ سره تعلق لري څو ډیر ګمړای هغه ته د دنیا راجون ډیر مختصر ښکارش عام کافران به و چې ګر یو غنټه وخت زموږ په دنیا کې شوه لکه حدیث شریف کې راځي چې سړی په دنیا کې ډیر د موضوع وخت تیر کړی الله به راوړي جهنم کی بلا یو غفه ورکی بیوت اللہ تا پوستو کی تا چرت دنیا کی خوشحالی او مزیری دلی دی دی با قسمو کی چا اللہ ما ای چره مزی او اسانی دلی دلی حالان که نبی اسامی دا بسو کی یو تا بی انم اهل دنیا من اهل نار دا با آغا سره چی پر در طول خلقو پر نسبت دا مزو جونی تیر کلی دا با پا یوس با غو سبغتن پی نار جهنم کی بالله یو غوپه ورکړي یو غوپه چې دنیا غا ټولې مزي بدنه یې رشي نو دا نه دنیا غا وګت ژوند او د مزو ژوند دی ته څه ښکاره شو الا ساعت من نهار یو ګنټه به ته ښکاره شي بلاغ من هذا بلاغ دا قرآن کریم تبلیغ دی یا هذا دا حوامیم السبع بلاغ تبلیغو حدیث پورې حوامیم السبع ختمیږي ناخیر که اللہ وچی دا تبلیغ ده یعنی حوامیم سباو که پورا دعوت بیان شو پورا تبلیغ پا که بیان شو فهل يهلكون هلاكي إلا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان.